أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. لا إله إلا اللهم سندن başka ilah yok. أنت سبحانك seni tenzih ederim. إني كنت من الظالمين. Muhakkak ki ben nefsine zulmedenlerden oldum. Rabbena atina, Allah'ım bize ver. Fi dünya haseneten, dünyada iyilikler ver. Ve fil ahireti haseneten, ahirette de iyilikler ver. Ve qina azaben nar, bizi ateşin azabından koru. Amin. Rabbena ufirli, Allah'ım beni affet. Ve li valideyye, anamı babamı affet. Ve lil müminine, bütün müminleri affet. Yevme yekumul hisab, o dehşetli, çetin hesap gününde. Amin. Rabbi a'udhu bike min hamazati şeyatîn. Allah'ım şeytanların dürtmelerinden sana sığınırım. Ve a'udhu bike rabbi en yahdurun, yanımda hazır bulunmalarından da sana sığınırım. Amin. Rabbi şrahli, Allah'ım göğsüme genişlik ver. Ve yessirli emri, işimi bana kolay kıl. Ve hlul ugdeten min lisani, dilimdeki düğümü çöz Allah'ım. Yefkahu kavli, ki insanlar sözlerimi kolayca anlayabilsin. Amin ya mu'in bi hurmeti seyyidil mürselin. Yerlerin ve göklerin sahibi olan Allah'ımıza, yaratıklarının nefesleri adedince hamdü senalar olsun. O Allah ki Adem'in Allah'ı, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyasa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı, ve adı dört kitapta ölmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın peygamberlerine selam olsun. O Mevla, hafta sonu gittiğimiz o kır gezimizde bize büyük bir yardımda bulundu. Mekana gittiğimizde, o mangal partisi planlarını yaptığımızda havanın çok güzel olacağı düşünülüyordu. Fakat mekana bir gittik, bir baktık ki her taraf simsiyah. Her an yağmur yağabilir. Yağmur yağdığı anda ne olur? Mangal olmaz. Yarışma olmaz. Açık havada namaz olmaz. İlahi olmaz, keyif olmaz. Mekana vardık, bütün kardeşlerde bir tereddüt. Ama mangal uzmanları kardeşlerimiz, Allah razı olsun, hemen hızlı bir şekilde mangalı yaktılar. Ama diğer bütün kardeşler bekliyor. Yağmur düştü, düşecek. Yağmur düştü, gün çöp gitti, çöp oldu, çöpe gitti. Rabbime hamdolsun mangal yandı. Kardeşler Adanaları, sucukları söylemek ayıp değil. Mangala koydular. Besmeleyle, dualarla Adanalar, sucuklar hızlı bir şekilde kızardı. Nar gibi oldu, önümüze geldi. Hala herkese tereddüt var. Yağdırma Allah'ım diyor millet. Minik minik çiselemeler oldu. Gelebilirim he dedi yağmur bize. Allah'a şükürler olsun yağmadı. Yemeğimizi yedik, duamızı yaptık. Peşinden yarışmamızı yaptık. 1,5 saat civarı. Son yaptığım 8-10 sohbetteki meselelerden birkaç sual sordum kardeşlerime. Allah'ıma hamdolsun kardeşler güzel cevap verdiler. Bir grup yine şampiyon oldu. Diğerleri peşinden ufak arayla, averaj arasıyla kaybettiler. Yağmur yine yağmadı. Peşinden dedik hadi açık havada rüzgarla beraber, rüzgarın tesbihiyle, ağaçların tesbihiyle beraber bir namaz kılalım. İkindiyi kıldık. Oturduk, dualarımızı yaptık. Yağmur yine yağmadı. Kalktık kardeşler dedik, Allah hepinizden razı olsun. Çıkar ayak, karpuzları da yedik. Yağmur yağmadı. Arabalara bindik, hadi bismillah dedik. Yağmur yağmaya başladı. Hepinizin huzurunda bize yardım eden Allah'ımıza teşekkür ediyorum. Rabbim sana hamdolsun. Çok keyifli, çok güzel bir gün geçirdik. İnşallah hayatımızın sonuna kadar Allah'ın yolunda, onun sevdiği hallerde beraber olacağız. İnşallah. Mevla Teala cennette de bizi burada, bu dünyada beraber yaptığı gibi beraber yapsın. Amin. Cennette bize yedirdiği buradaki nimetlerden çok daha güzellerini yedirsin. Amin. Hepsinden önemlisi, cennette bizi peygamberleriyle komşu etsin. Amin. Amin ya mu'in. O Allah Teala, o yaratıcı bize bir kitap gönderdi. Bozulmayan kitap. Bu Kur'an denilen kitapta Mevla Teala bize bir ayette şöyle buyuruyor. Küllü nefsin zâikatul mevt ve neblûkum bişşerri vel hayri fitne ve ileyna turca'ûn. Her canlı ölümü tadar. Küllü nefsin. Her nefis. Şimdi cenaze namazına gittiğiniz zaman bütün tabutların üstünde bir yeşil bir tane örtü vardır. Yeşil örtünün üstünde Arapça bir yazı. Nedir o yazı? Ayet-i kerimedir. Ne yazar orada? Küllü nefsin zâikatul mevt. Her canlı muhakkak ve muhakkak bu ölümü tadacaktır. İstisnasız. Ağası da, paşası da, fakiri de, köpçüsü de, hakimi de. Hiç kimse bundan kaçamayacaktır. Kaçabilseydi Allah'ın en sevdiği insanlar peygamberler kaçardı. Ama peygamberler bile ölüm denilen bu meseleyi tatmışlardır. Şu halde ölüm hakkında ne diyebiliriz? Ölüm bir Müslüman için hayır mıdır? Şer midir? Ölüm bir kafir için hayır mıdır? Şer midir? Ölüme ne diyebiliriz? Kardeşler, ölüm bir Müslüman için mükafattır. Mükafattır. Neden? Çünkü Müslüman imanla gitmiş demektir. Bir adam imanla gitti mi paçayı kurtarmış demektir. Ne kadar çok günahı fazla olursa olsun o adam hesabın sonunda kârdadır. Azabının karşılığı alındıktan sonra gerek cezayla, gerek afla, gerek şefaatle azabı def edildiği zaman bu adam nereye gidecektir? İmanlı olduğu için cennete gidecektir. Dolayısıyla bir Müslümana ölüm demek bütün bu kapıların geçilmesi, kabir ve berzah aleminin atlatılması, mahşer meydanına gidilmesi, ondan sonra sıratın üstünden geçilmesi ve sonsuz yaşama cennete gidilmesi demektir. Şu halde ölüm mümin için bir nimettir. Çünkü ölmeden kabir alemi, mahşer alemi, sırat alemi ve cennet alemi gelemez. Bu alemlerin gelmesi için muhakkak bu nefsin, bu canın bedenden ayrılması gerekiyor. Muhakkak bu ikisi bir olmaz. Yaşıyorken ölemezsin. Yaşayan bir adamı canlı canlı kabre gömmezler. Muhakkak ruhu bedenini terk etmiş olmak zorunda. Başka bir şansı yoktur. Peki kafir için bu ölüm nedir? Kardeşler, bir kafir için ölüm kıyamettir. İşin bittiği andır. Tövbenin kapandığı andır. Tövbe kapısının kilitlendiği andır. Artık o ölmüştür. Kurtarabilecek, yaptığı hataları geriye çevirebilecek hiçbir imkanı yoktur. İşi bitmiştir. Hiçbir kurtarıcı, hiçbir şefaatçi ona yardımcı olamaz. Allah onu affetmez. Neden? Son nefeste Allah'ın bir olduğunu kabul etmedi. İki, Allah'ın son peygamberini kabul etmedi. Bu ikisini kabul etmeden ölen bir adama ölüm bir şerdir. Bir şerdir. Ebedi olarak ateşte kalmaktır. Bu adam kabre gittiği zaman kabir aleminde Efendimiz Aleyhisselam'ın hadisleriyle sabittir. Yaşamı cehennem çukurlarından bir çukur olacak. Her gün azap görecek. Daha kötüsü psikolojik bir azaba düşer olacak. Nedir o? Sabah ve akşam cehennemde gideceği mekanı Allah Teala ona gösterecek. Niye? Sen şu anda burada sıkıntı içindesin ama mahşer meydanına ve cehenneme gittiğinde bundan çok daha büyük bir sıkıntı seni bekliyor. Bu sıkıntıyı gören, cehennemde gideceği yeri gören o kul, o kafir kul, o fasık kul ne diyecek? Ya Rabbi kıyamet kopmasın. Şu halde ölüm kafir için bir felakettir. Bir musibettir. Ama mümin için bir kapı açılması demektir. Bir yakınlaşma demektir. Bir zifaf gecesi demektir. Mevlana'mız boşuna mı söylüyor? Ben öldüğüm zaman kimse ağlamasın. Sakın dervişlerim üzülmesin, ağlamasın, inlemesin. Ruhuma Kur'an okusunlar. Ve tebessümler içinde Allah'ı zikretsinler. Sema etsinler. Sakın kimse ağlamasın. Çünkü ölüm gecem benim düğün gecemdir. Aranızda düğün gecesinde ağlayan adam var mı? Vay be, evlendik be. Gitti güzel günler be. Hadi ağlayalım diyen adam var mı aranızda? Düğün gecesi bir erkek ve bir kadının en keyifli, en güzel gecesidir. Çünkü bir yuva kuruyor. Çünkü soyundan alimlerin yetişme ihtimali var. Erkekle kadın birleşecek ve çocuklar olacak. Bu çocuklar içinden bir tane alim çıkma ihtimali var. Şu halde bu gece bayram gecesidir. Bu gece zifaftan önce dua yapan kadın ve erkeğin duası reddolunmaz. Çok özel, önemli bir gece. Dolayısıyla bu ölüm bir mümin için bir nimettir, bir hayırdır. Ama kafir için geri dönüşü olmayan bir şerdir. Allah-u Teala'ya devamlı olarak dua etmemiz lazım gelir ki bizim ruhumuzu peygamberler gibi imanlı alsın. Ve bizi salihlerin arasına katsın. Amin. Ayet devam ediyor. Bir deneme olarak sizi hayırla da şerle de imtihan ederiz. Bak. Ve neblukum deneriz. Bir şerri sizi bir şerle deneriz. Vel hayri fitne. Ve hayırla imtihan ederiz. Buradaki ayetteki fitne sınav demektir, imtihan demektir. Şimdi Allah Teala bize bir can veriyor. Bu candan sonra, bu canı verdikten sonra bizi belli bir yaşa kadar çocuk vasfında yetiştiriyor, yaşatıyor. Ama hala akıl bali olmadığımız için, nefsimizdeki şehvetimiz uyanmadığı için namaz bize mecburi değil. Oruç bize mecburi değil, zekat bize mecburi değil, hac bize mecburi değil. Neden? Akıl bali olmadık. Ama akıl bali olduktan sonra sınavlar başlıyor. Allah Teala diyor ki deneriz, sınav yaparız. Dikkat buyurun, ayette şerle de sınav yaparız önce geliyor. Sizi hayırla da sınav edeceğiz, şerle de sınav edeceğiz diyor. Dolayısıyla kul doğduktan sonra, akıl bali olduktan sonra namaz ona mecbur kılıyor. Bu bir hayır imtihanı demektir. Namaz bir kulun başına gelen hayırla bir imtihan demektir. Zordur. İstikrar ister. Bir gün kılayım, 5 gün kılmayayım istemez namaz. Namaz her gün az ister. Allah'ın Peygamberi Aleyhisselam şöyle buyurur. İbadetlerin en hayırlısı az fakat devamlı olandır. Az olacak ama devamlı olacak. Namaz 24 saatte bir saat değil midir? Çok bir zaman dilimi içinde az olan değil midir? Az olandır. Allah Teala 24 saatini 10 saatini istemedi. 1 saatini istedi. Şu halde bu namaz ibadetinde istikrarlı olursak bu hayırla imtihanımızda başarılı olmuş oluruz. İstikrarsız olursak sabah kıldım en kaliteli, en kuvvetli namaz, en zor namaz sabah namazıydı. Öğle, ikindi, akşam yatsı olmasa da olur dediğin zaman sen istikrarlı bir adam değilsin. Sen zayıf bir adamsın. Allah bunu istemiyor. Allah istikrar istiyor. Hayırla imtihanında başarılı olamazsın istikrarsız olursan. Mevla samimi Müslüman ister. Daimi Müslüman ister. Böyle iş olur mu? Bir zengin düşünün. Hayırla imtihan ediliyor. Nedir o? Zekat. Fakirin zenginden alacağıdır zekat. Allah zengini zekatla imtihan eder. Peki bir zengin şöyle diyebilir mi? Bu sene zekatımı tam olarak verdim. Önümüzdeki 2 sene vermeyi düşünmüyorum. Diyebilir mi? Efendimiz Aleyhisselam'ın hadisi var. Bir kul zekat borcu ile ahirete giderse kabrinde bütün amelleri asılı kalır. Ve o adamın kabri cennet bahçesi olmaz. Bir kuruş zekat borcum var. Adam zekatı hesap ederken cimrilik yaptı. Oradan kıstı, buradan kıstı, zekat borcu kaldı. Bu adam kabrine gitti. Namazı var. Hacca gitmiş, oruç tutmuş. Teravihleri kaçırmamış. Ne oldu bu adamın ameli? Amelleri askıda kalır. Neden? Zekat eksik. Zekat çok kritik bir ameldir. Allah her ibadetimizde olduğu gibi zekatta da bize daimiyet istiyor. Daim olmazsan borçlu gidersin. Bu bir hayırla imtihandır. Tıpkı namaz gibi. Namaz da daimiyet isteyen bir ibadettir. Namazı eksik olanlar çok büyük ziyandadır. Geçen kardeşim anlatıyor. Hocam diyor, benim akrabalar bildiğiniz gibi Arnavut. Evet kardeşim. Müslüman olmasına rağmen genç yaşta namaza başladığım için bu sohbetlere 1 senedir katılıyorum. Elhamdülillah 1 senedir 5 vakit namazımı kılıyorum. Genç yaşta bana namaz kıldığım için bana bazı nasihatlerde bulunuyorlar. Ne gibi nasihatler kardeşim? 40'tan önce namaza başlama oğlum. Bak nasihate bak Allah aşkına kardeş. Nasihate bak. Bu Müslüman, ben gayrimüslimden bahsetmiyorum. Müslüman. Ama insan cahil olduğu zaman etrafındaki gençlere böyle nasihat verir. Namaza başlayacak mısın? Bak sen evet iyi niyetli bir adamsın. Namaza başlamak istiyorsun ve namaz kılıyorsun görüyorum. Ama ben namaza 50 yaşında başladım. Evladım sen de o yaşta başla. Yani bu adam ne demek istiyor? Peygamberin dediklerini aleyhissalatü vesselam bir tarafa bırak. sahabenin ve ulemanın dediklerini bir tarafa koy. Allah'ın dedikleri ayetleri bir tarafa koy. Sen bana uy. Ben 50 yaşında başladım, sen de 50 yaşında başla. Böyle nasihat olur mu? Ama Arnavut akrabasına, o çocuğa, o gence teşvik vereceği yerde, evladım çok güzel yapıyorsun, biz yapamadık, Allah senden razı olsun. İlim meclislerine gidiyorsun, daim ol, bizden daha çok öğren. İnsanlara faydalı ol, Kur'an öğret, hadis öğret. Ve namaza genç yaşta başla ve daim ol diyeceği yerde ne diyor? Çok erken. Çok erken. Bu adam hayırla olan imtihanı kaybetmiş oluyor. Kaybetmiş oluyor. Ve şerre aldanmış oluyor. Şer işlemiş oluyor. Neden? Çünkü bir Müslüman Allah'a doğru giderken çelme takıyor. Namaza başlamış bir adama sen namazı bırak demek çelme takmak demektir kardeşler. Sakın ola. Allah'ı zikre başlamış bir adama zikri bırak demeyin. Sohbete başlamış bir adama sohbeti bırak demeyin. Allah'a giden bir adamın yoluna set koymayın. Barikat olmayın. Barikat olmayın. Yol olun. Ez beni kardeşim, üstümden geç deyin. Sen benden hayırlısın, ilim öğrenmeye gidiyorsun deyin. Öğrendiklerinden bir mislini bana da öğret deyin. Ona talip olun. Allah yoluna gitmeye, gidenlere set koymaya çalıştığın zaman Kur'an'ın deyimiyle zalimlerin ta kendileridir olsun. Zalimlerin ta kendileri. Kim onlar? Allah'ı zikretmeye engel olanlar. Allah'ın peygamberin ilimlerini öğrenmeye engel olanlar. Namaz kılmaya engel olanlar. Kim bu hayırlı ibadetlere engel oluyorsa hayırlı olan imtihanı kaybetmiş ve kendisini şerre sevk etmiş olur. Daha berbatını söyleyeyim. O hayra doğru giden adamı da şerre sevk etmiş olur. Bundan daha beter bir şey olur mu? Sen dünyaya insanları Allah'a götürmek için geldin ey Müslüman. Senin görevin bu. Allah sana Kur'an'da halifem dedi. Sen padişahın halifesi değilsin. Başbakanın halifesi değilsin. Allah'ın halifesisin. Ey insan! Şu halde bir halifenin kimin uğraşı için, kimin davası için çalışması lazım gelir? Kimin davası için? Allah'ın davası için çalışacaksın. Allah'ın davası İslam'dır. Bu dava için çakılmış bir çivimiz yoksa geldi geçti ömrüm benim şol yel esip geçmiş gibi. Şol yel esip geç, bir yel bir rüzgar esip geçmiş gibi ömrüm geçti gitti. Ne yaptın? Hocam para kazandım, araba aldım, iki tane evim var, dört tane çocuk yaptım. Ya geç bunları. Bunlar insani münasebetler. Allah'ın dini için ne yaptın? Bir tek adama 10 tane hadis ezberletebildin mi? Bir tek adamı sohbete başlatabildin mi? Yok. Bir tane adamı içkiyi bıraktırabildin mi? Yok. Sen boş geldin, boş gittin kardeşim. Hayvan bile senden faydalı. Hocam bu söz biraz abartılı. Hayır. Hayvan dünyanın en şerefli mahluğu olan insana hizmet için yaratılmıştır. Etiyle, sütüyle, kanıyla, derisiyle, tüyüyle insana hizmet görevini yerine getirmiştir. Ama insan Allah'ın dinine hizmet görevini yerine getirmiyor. Çeşitli bahaneler sunuyor. İşim var, gücüm var, çalışmam lazım, üçüncü arabayı alma peşindeyim diyor. Bahane bahane öne sürüyor, asli görevinden kopuyor. Halifelik müessesesinden sıyrılıyor. Allah'ın verdiği hilafet gömleğini üstünden atıyor. Benim onun gömleğine ihtiyacım yok diyor. Ben Dolce Gabbana giyerim. Oğlum Allah'ın gömleği var, bırak onu bunu ya. Allah'ın gömleğini giysem. Allah bize hidayet nasip etsin. Amin. Amin. Bismillah. Efendiler, Allah Teala Hazretleri ayet-i kerimede şerle de imtihan ederiz sizi diyor, hayırla da imtihan ederiz sizi diyor. Bak imtihansız yok, sınavsız yok. Hocam ben ehliyet alacağım ama sınava girmeyeceğim. Yok öyle bir şey, onlar eskideydi. Eskiden bastırıyordun parayı sınavsız, direksiyonsuz ehliyeti alıyordun, şimdi yok. Allah'ın nizamında sınavsız, imtihansız, sorgusuz cennete giriş yoktur. Peygamberler dahil yaratılmış olan bütün varlıklar imtihan edilecektir. Hepsi. Bu ayet-i kerimede de Mevla Teala hayrı da biz veririz diyor, şerri de biz veririz diyor. Batıl fırkalardan Mutezile şöyle der. Hayrı yaratan Allah'tır, Şerri yaratansa kuldur. Bu söz batıldır. Hayrı da Allah yaratır, şerri de Allah yaratır. Bu ayet-i kerime bunun bir delilidir. Sizi hem şerle imtihan ederiz, hem hayırla imtihan ederiz diyor. Dolayısıyla şerri kim vermiş oluyor? Allah vermiş oluyor. Hayrı kim vermiş oluyor? Allah vermiş oluyor. Biz imanın şartlarını zikrederken ne diyoruz? Hayrihi ve şerrihi minallahi teala. Hayrın ve şerrin Allah'tan olduğuna iman ettik. Bak bir adam imanın şartlarını okurken şöyle dese. Hayrın Allah'tan olduğuna, şerrin kulun yaratmasından olduğuna iman ettim derse kafir olur. Hayrı da Allah yaratır, şerri de Allah yaratır. Şerri Allah yaratır ama kul o şerri işlemek için hamle yapar. Kul hamle yaptığı zaman Allah ya yaratır, ya izin verir ya izin vermez. Temsil getireyim. Bir adam, bir kötü adam bir iyi adamı öldürmek istiyor. Allah Teala bu bir şer midir? Şerdir. Kötü bir adamın iyi bir adamı öldürme isteği bir şerdir. Bu güzel bir şey değildir. Şimdi Allah Teala Hazretleri iyi adamı bununla sınav ediyor. Sabredecek mi yoksa kaderine isyan edecek mi? Kötü adamı da bununla sınav ediyor. Diyor ki içindeki kötülüğü bastıracak ve öldürme isteğini terk edecek mi? Yoksa nefsine ve şeytana uyacak ve bu iyi adamı öldürecek mi? İslam tarihinden örnek vereyim. İslam'ın ikinci halifesi, Emir el-Mü'minin, Hazreti Ömer. Allah ondan razı olsun. Bu zat bir ateşe tapan tarafından öldürüldü. Nasıl öldürüldü? Sahabeye namaz kıldırıyorken, tebasına, halkına namaz kıldırıyorken öldürüldü. Namaza kalktı, arkadan bir tanesi geldi, bıçak darbelerini soktu. Tıpkı Hazreti Ali gibi. Namertler bıçakları arkadan sallarlar. Hazreti Ali Efendimiz'e de bıçağı arkadan salladı o harici köpeği. Bu ana bıçağı salladı. Hazreti Ali'yi öldürdü. Hazreti Ömer'i nasıl öldürdüler? Namazda öldürdüler. Hazreti Ali'yi namaza giderken, Hazreti Ömer'i namaz kıldırırken öldürdüler. Allah ikisinden razı olsun. Amin. Cennette komşusu olmayı bize nasip etsin. Amin. Şimdi, Allah Teala Hazretleri bu şerre izin verdi mi vermedi mi? Kitaplarımızda kayıtlı. Hazreti Ömer öldürüldü. Bütün tarih kitapları bunu anlatır. Bu bir şerdir. Şerri yaratan kimdir? Allah Teala'dır. Şerri yapmak için hamle yapan kimdir? Kuldur. Burada mesele şudur. Allah öldürmesine izin verecek mi, vermeyecek mi? Allah Hazreti Ömer'in öldürülmesine izin verdi. Allah Hazreti Ali'nin öldürülmesine izin verdi. Allah Hazreti Hüseyin'in başının kesilmesine izin verdi. Allah o hayırlı insanları bu imtihanlarla, bu sınavlarla, şerlerle denedi. Onlar sabırla hareket ettiler. Tahammül ettiler ve sabrettiler. Hazreti Ömer'in son sözlerini söyleyeyim. Vurulduktan hemen sonra şunları söylüyor. Beni bir Müslüman mı bıçakladı? Bir gayrimüslim mi bıçakladı? Diyorlar ki ey halife adamı yakaladık. Seni bir ateşe tapan mecusi bıçakladı. Allah'ım sana hamdolsun. Fitne benden çıkmadı. Bir Müslüman bıçaklasa Müslüman Müslümanı kesiyor anlamına gelir. Fitne demektir bu. Fitne katillikten kötüdür İslam'da. Ama İmam Ömer'i bir Müslüman bıçaklamadı. Bir mecusi bıçakladı. Ona karşı hiçbir düşmanlığım yoktur dedi. Ömer bin Abdülaziz, Hazreti Ömer'in torunlarından. Kim tarafından öldürüldü? Hizmetçisi tarafından zehirlendi. Öyle bir halife ki onun zamanında zenginler zekat verecek fakir bulamadı. Düşün, beldende zekat vermek istiyorsun, mecbur. Allah'ın emri var. Fakir yok. O kapıya gidiyorsun, bana bir fakir bulun, zekatımı vereyim, kurtulayım şu borçtan ya. Yok. Belde de Ömer bin Abdülaziz zamanında fakir yok. Allah bolluk vermiş. Böyle hayırlı bir imam. Ömer bin Abdülaziz zehirlendi. Zehirlendi. Düşmanlık besledi mi? Beslemedi. Çünkü Ömer bin Abdülaziz bu ayeti kerimeyi biliyor. Allah onlardan razı olsun. Ne diyor? Hayır da Allah'tan, şer de Allah'tan. Bana bugüne kadar hayırlı nimetler verdi Allah Teala. Şimdi beni bir şerle sınıyor. Kendi hizmetçim, Yahudi dönmesi hizmetçim beni zehirledi. 2000 dinar karşılığında. Hizmetçi diyor ki çok pişman oldum diyor. Beni affedin diyor. Ömer bin Abdülaziz'e. Halife Ömer ne diyor? Seni bir tek şartla affederim. Aldığın para neyse Beytülmal'e bağışlayacaksın. İslam devlet hazinesine bağışlarsan seni affederim diyor. Şu zekaya bak, şu inanca bak, şu teslimiyete bak. Bizimkilerden bir tanesi olsa ne yapar? Direkt gırtlağına sarılır. Yılan şerefsiz. Hem beni öldürdün hem de beni affet diyorsun. Der. Niye? Çünkü hayrın da şerrin de Allah'tan olduğuna iman zayıf. Bu ayeti anlama noktasında büyük sıkıntılarımız var. Kardeşler, buraya gelen şu anda belki 80-100 kişisiniz. Bu 100 kişinin 95'i bu ayeti kerimeyi işitmemiş, okumamış. Niye? İlim meclisine daimiyet yok ki, bağımlılık yok ki. Kur'an'ı başından sonuna kadar mealinden bile olsa, bir tefsirinden bile olsa bir okumak yok, alışkanlık yok. Roman okumaya fırsat var, dizi izlemeye fırsat var ama Allah'ın kelimelerini okumaya fırsat yok. Kardeşim, bu televizyona kapılma, hayatın yok olup gidiyor, hayatın gidiyor, zamanın çöpe gidiyor, bir şeyler almak zorundasın. Bu zamanı çöpe götürmemen lazım. Televizyon, hayır mıdır, şer midir? Bak bu da imtihandır, televizyon. Televizyonu hayırlı olarak kullanırsan hayırdır. Şerli olarak kullanırsan şerdir. O televizyonda sohbet de var. Ehl-i Sünnet hocalarının sohbeti. Aynı televizyonda dizi de var. Sapık Türk dizileri. Bak Amerikan dizisi demiyorum. Bizimkiler onlardan daha sapık. Sapık Türk dizileri de var. Gerçi şimdi hayır şer birbirine girdi. Adam akşam neyin bir oturuyor. Haberleri seyredeceğim diyor. Haberlerin arasına reklam almışlar şimdi. Tak reklam koyuyor. Reklamda çıkıyor dondurma reklamı. Dondurma reklamı deyip geçmeyin. En tehlikeli reklamlar dondurma reklamları. Çıplak kızın bir tanesi çıkıyor mini etekli. Alt taraftan rüzgara vermişler. Saçları dalgalanıyor. Yüzünde bir kilo boya. Dondurmayı alıyor. Orada bir şehvetli müzik. Kızın gözleri şehvetle karşıdaki erkeğe bakıyor. Dondurmayı ağzına doğru götürüyor. Müzik çalmaya devam ediyor. Alt tarafta reklam. Dondurmanın ismi yazıyor. Kız dondurmayı ağzına götürüyor ve bir ses geliyor. Kırt! Kırt! Pis! Pis adam! Dondurma mı, şehvet reklamı mı belli değil. Dondurmayı mı pazarlıyorsun, kızı mı pazarlıyorsun belli değil. Bu kadının dondurma reklamında ne işi var? Ama kadınlar zamanımızda bir meta, bir oyuncak haline gelmiş. Satacağı ürünü kullanmak için en evvel kadını kullanıyor. Çıplak bir kadını koyduk mu diyor. Muhakkak bu ürünü satarız. Muhakkak. Eskiden ne güzel dondurma reklamları vardı. Ben 15 sene önceyi hatırlıyorum ya. Çocuk geliyordu babasına. Baba, baba. Çok, çok sıcak baba. Çok terledim. Bana bir dondurma alır mısın diyor. Babası da diyor ki gel oğlum. Dondurmacıya gidiyorlar. Dondurmacı bir tane dondurma veriyor. Siyah beyaz. Oradan bir tane siyah beyaz ayıcık geliyor. Şarkılar başlıyor. Çocuk dondurmayı yiyor, seviniyor. Teşekkürler babacığım diyor. Dondurma reklamı bu. Böyle olur. Çıplak kızların buraya konmasının alemi nedir? Milleti bozmak istiyorlar. Kadınları aşağılıyorlar, kullanıyorlar ve gençleri de şehvet yönünden tahrik ediyorlar. Bozuyorlar. Bir kadının, çıplak bir kadının traktör tekerleği reklamında ne işi var Allah aşkına ya? Traktör tekerleği ya. Kocaman bir tane kamyon gördüm. Orada bir tane tekerlek, traktör tekerleği böyle büyük. Yanında da çıplak bir kız. Bir şey giymiş mi giymemiş mi belli değil. Kız traktör tekerleğine dayanmış. Orada bir yazı. Çok sağlamdır. Tekerlek mi sağlamdır, kız mı sağlamdır? Sen ne demek istiyorsun? Sen bu insanlara neyi pazarlıyorsun? Milleti bozmak için şehveti kullanıyorlar kardeşim. Bu televizyon hakikaten hayırlı işlerde vardır. Bu televizyon bir bıçak gibidir. Temsille anlatmam lazım gelirse böyle anlatayım. Bıçağı ekmek keserek de kullanırsın, et keserek de kullanırsın. Ama insan keserek de kullanırsın. Bak, ekmek ve et hayırdır. Evine rızık götürür bu adam. Ama insan kesmek ve gasp etmek için de kullanabilirsin aynı bıçağı. Televizyon da böyledir. Hayırda da kullanabilirsin. Şerde de kullanabilirsin. Efendiler, hastalık Allah Teala'nın bize verdiği sınavlardan bir tanesi. Neyle imtihan? Hayırla mı imtihan, şerle mi imtihan? Hastalık şerle imtihan demektir. Gencecik bir adamsın ama Allah Teala yatağa düşürecek bir hastalık verir. Hayatının geri kalanını felç olarak yaşarsın. Allah bize göstermesin. Amin. Rabbim bize sağlık sıhhat versin ki İslam'a daha kolay hizmet yapabilelim. Amin. Esnaf arkadaşım geldi. Yanında bir tane başka esnaf, çaycı. Adam çay satıyor bulunduğu beldede. Esnafların da çay satıyor. Bak şimdi. Baktım bu adam 2-3 haftadır çay işine gelmiyor. Yerine bir adam tutmuş, o geliyor, çay hizmeti yapıyor. 2-3 hafta sonra bu adam geldi. Dedim dostum hayırdır? Sen 2-3 haftadır yoksun piyasada. Bir sıkıntı mı var? Hocam dedi sıkıntı var. Dedim nedir mesele? Beynimde bir damarda pıhtılaşma olmuş hocam. Kan rahat bir şekilde gitmiyor. Ama konuşuyorsun benimle, yürüyorsun. Bunlarda sıkıntı yok hocam diyor. Sıkıntı şurada. Tuttuğum herhangi bir cismi 3 saniyeden fazla tutamıyorum. Bak şimdi bu selpak, peçete bu. Tuttum 1, 2, 3 elimden kayıyor diyor. Bu adam çaycı, bardağa çayı koyuyor. Sonra altına tabağı koyuyor. Bardağı kaldırırken, adama götürürken tak tabak düşüyor. Neden bu oluyor? O aksam var ya, o binlerce damarın bulunduğu beyin denilen aksamda bir tek damarda kan pıhtılaşması olmuş. Kan rahat hareket etmiyor. Hareket etmeyince adamda böyle bir eksiklik usulüne gelmiş. Ben ne kadar zengin bir adammışım hocam diyor bana. Şimdiye kadar anlamadım diyor. Cumalara bile zorla giden bir adamım, tövbe ettim namaza başladım diyor. Bak musibet mi gelmesi lazım? Yani sağlığının en büyük nimet olduğunu anlaman için başına ille bir musibet mi gelmesi lazım? Bu musibet şerle imtihandır. Ama o şerre karşı sabırlı olursan Allah Teala onu hayra çevirir. Bak adam namaza başladı. Adam dünyanın en zengin adamı olduğunu fark etti. Düne kadar çay dolduruyordu, küfür ediyordu. Ulan nereden bulduk bu işi, başka bir iş yok mu be? Bütün milletin ağız kokusunu çekiyoruz be diyordu. İşini aşağılıyordu. Ama bak Allah sağlık denilen en büyük nimetin küçük bir zerresini aldı. Eli tutuyor, ayağı tutuyor, geziyor, konuşuyor, muhabbet yapıyor, yemek yiyor, içiyor. Ama bir tek zerre aldı. Nedir o zerre? Herhangi bir nesneyi tutamıyor. Adam başladı şükretmeye. Benden daha zengin yokmuş hocam diyor. Şer imtihanı hayra dönüyor. Efendimiz Aleyhisselam müminin durumunu anlatıyor hadis-i şerifte. Bak ne buyuruyor. Mümin kişinin durumu ne kadar şaşırtıcıdır. Zira her işi onun için bir hayırdır. Bir adamın yaptığı her iş ona hayır olur mu? Müminin her işi onun için bir hayırdır. Bu durum sadece müminlere mahsustur buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. Başkasına değil. Ona memnun olacağı bir şey gelse şükreder. Bu ise hayırdır. Bir zarar gelse sabreder. Bu da hayırdır. Bak. Kafire bir zarar gelse ziyandır. Neden? Çünkü ahirette zaten ebedi olarak azapta. Onun için bir ziyandır, bir kayıptır. Ama mümin için böyle değildir. Onun başına gelen her şey bir hayırdır. Hasta oldun. 2 gün yataktan kalkamadın, işe gidemedin. Allah'ım bu sendendir dedin. Senin bana vermiş olduğun bir şer imtihanıdır dedin, sabrettin. Ağzını bozmadın. Efendimiz Aleyhisselam'ın müjdesini hatırlar mısın? Sultanım ne buyuruyor? Bir mümin hasta olarak bir gün yatağında geçirirse, uyandığında annesinden doğduğu gibi günahlarından arınarak uyanır. Bir tek gün hasta olarak yatakta yatacaksın. Ama bir şart var. Nedir o? Ağzını Rabbine karşı bozmayacaksın. Beni mi buldu? Şimdi tam iş zamanı, sezon vakti, çanta satacağım ya. Dersen kaybedersin. O zaman bu hadis-i şerifteki müjdeye nail olamazsın. Olman için ne yapacaksın? Sabredeceksin. Allah'ım bu senden. Bu random bir şey değil yani. Bilgisayar oyunları gibi değil. Random kime vurursa, ok kime vurursa. Böyle bir şey yok. Allah Teala Hazretleri beni seçti ve beni şerle sınıyor. Rabbim bu şerri hayra tebdil et. Çünkü senin için yazmak ne kadar kolaysa, değiştirmek ve bozmak da o kadar kolaydır. Bu Allah için çok kolaydır. Bir temsili getireyim yine. İhtiyarlık. hepimizin başına gelecek mi? Yaşarsak boğazımız göreceğiz. Yaşamazsak, Allah ömrümüzü kısa tutmuşsa, boğazımız görmeyeceğiz. İslamiyet'te ihtiyarlık 55 yaşında başlar. 55'e kadar gelebilir miyiz? Gelemez miyiz? Allahu alem. Ancak gelenlerde bazı gerilemeler olacak. Bu kaçınılmaz sondur. Nedir o? Hafızanın zayıflaması. Akli melekelerin zayıflaması. İhtiyarlarla konuşurken bir şeyi fark ettim. 40 defa anlattıkları bir meseleyi 41. defa aynı adama anlatırken hiç anlatmamış gibi anlatıyorlar. Sanki ilk defa anlatıyor gibi anlatıyorlar. Bak 40 defa anlatmış daha önce ama neden bu? Bu adama o meseleyi 40 defa anlattığını unutmuş. Unuttuğu için ne yapıyor? Aa, sen biliyor musun, benim başımdan 20 sene önce böyle bir şey geçti. Ya o adama sen bu hikayeyi 40 defa anlattın. Hatırlamıyor musun? Hatırlamıyor. İhtiyarlık bir rezalettir. İhtiyarlık hafızanın zayıflaması demektir. Bu bir sınavdır. Bu bir şer imtihanıdır. Hafıza zayıflıyor. Okulda gençlik döneminde zikir, ilim tahsili, ezber kuvveti yoksa hafızanın zayıflama nispeti o dönemde artıyor. Şimdi gençliğimizde zekamızı zorlamazsak, ilim yüklemesi yapmazsak, zikrullah ile hafızamızı kuvvetlendirmezsek yaşlandığımızda hafıza çok daha zayıflar. Bütün bu çalışmalar hafızamızın kuvvetlenmesi için birer nimettir. Kur'an okuma hafızayı güçlendirir. Kur'an'a bakma, Kabe'ye bakma, alimin yüzüne bakma, sohbet meclislerinde bulunma, bunların tamamı hafızayı güçlendirir. Denize bakma, yeşilliğe bakma hafızayı güçlendirir. Allah'ı zikretme hafızayı güçlendirir. Bu nimetlerden mahrum olan kulda hafıza geriliği çok görülür. Çok görülür. Kitap okur okur okur bir şey anlamaz. Öğrencilerden şu anda aldığım en büyük şikayet, hocam aynı kitaptaki aynı pasajı 3 defa okuyorum. Hafızamda tutamıyorum. Neden? Kızlarla geziyorsun. Kızlarla gezemezsin. Bu bize haramdır. Nikah bağı olmadan bir kızla görüşemezsin, konuşamazsın. Sen bu kızın her tarafına bakıyorsun. Boş muhabbet yapabiliyorsun, chat met yapabiliyorsun. Bu olur mu? Olmaz. Hafıza zayıflıyor. Küfrediyorsun, yalan söylüyorsun. Günahların tamamı hafızayı zayıflatır. Olay budur. Bunları yapmadığın zaman, diğer donanımlı ibadetlerini yerine getirdiğin zaman hafıza kuvvetlenir. İhtiyarlarımız maalesef 50'den sonra namaza başladıkları için hafıza sıfır. Bir geliyor dervişin karşısına, başından geçtiği için biliyorum, bir hikaye anlatıyor. Ancak o hikayeyi daha önce 30 defa anlatmış. Akraba olduğu için bir şey de diyemiyorsun. 30 defa anlattığı hikayeyi öyle bir tutkuyla anlatıyor ki sanki ilk defa anlatıyor. Hacı amca kapat, ben biliyorum bunu. Anlattın sen bana bunu. Diyemiyorsun. İhtiyar amca. Allah Teala bizlere peygamber hafızasını nasip etsin. Amin. Amin. Efendiler, Allah Teala ayette ne demişti? Hayırla da sınarız, şerle de sınarız. Şerden bir iki örnek verdim. Hayırdan da bir örnek vereyim. Zenginlik. Buradaki herkes zengin olmayı ister mi? İster. Helaldir. Helalinden zengin olduktan sonra bir sıkıntı yoktur. Müslümanın zengini daha makbuldür. Çünkü İslam'a faydalı olur. Bakınız Hazreti Osman, bakınız Hazreti Ebu Bekir, bakınız Ömer, Allah onlardan razı olsun. Bir sıkıntı yok. Ancak bu hayırla imtihandır. Zenginliği Allah'ın istediği ölçüde kullanmadığın zaman şerre dönüşür. Şerre dönüşür. Hesabını veremezsin. Kul hakkına çokça girersin. Bak bir örnek vereyim. Şimdi otoyollarımızda emniyet şeridi denen bir yer vardır. Emniyet şeridi. Bir arabanın geçeceği bölgeye bir çizgi çizmişler. Niye emniyet şeridi yapıyorlar otoyollarda? Herhangi bir ambulans bir yere gitmek zorunda kaldığı zaman hiç trafiğe kapılmadan orası hep boş olmak zorunda. Oradan bastırsın gitsin. Onun için zaman her şeyden daha değerli. Bir itfaiye aracı bir yere ateş söndürmeye, alev söndürmeye gitmek zorunda olduğu zaman trafiğe kalmasın. Emniyet şeridine gitsin. diye ne yapmışlar? Emniyet şeridi koymuşlar. Ancak parasının hududu olmayan zenginlerden bazıları hayırla imtihanı kaybediyor ve emniyet şeridini keyfi olarak kullanıyor. Ne gerekçeyle? Ben önemli bir adamım. Benim için para mevzu bahis değil, benim için zaman her şeyden çok daha değerli. İşime acil bir şekilde gitmem lazım. Trafik 1,5 saat çekilmez. 15-20 dakikada işime gitmem lazım. Dolayısıyla emniyet şeridini kullanabilirim. Ne kadar geliyor bir kere kullandığın zaman? 250 lira. Ceza geliyor. Ben kendime hesap ettim. Her ay 6.000 lira, 7.000 lira devlete ceza vermeye razıyım. Büyük iş çeviriyorum ben, diyor zengin. Şimdi bu hayır, bu mal nimeti, bu zenginlik nimeti bu adama şer oluyor mu? Şer oluyor. Neden? O devlete olan ceza. Bir de bunun kul hakkı cezası var. Emniyet şeridini kullandığı zaman bir adam, bir, devletin kanunu çiğnediği için ceza ödemek zorunda. İki, Allah'ın kanununu çiğner. Neden? Kulların hakkından almış olur. Kırmızı ışıkta geçtin. Ceza 200 lira. Bitti mi? Bitmez. Kul hakkına girdim. Öteki tarafta yeşil yanıyor. O adamın hakkı. Sen durmak zorundasın. İslam böyle hassas bir dindir kardeşim. Emniyet şeridini kullanıyorsun. Ben zenginim. Hava civası yapıyorsun. Arabayı bariyerlere vurdun. Araba döndü. Araba orada kaldı. İtfaiyede ateş söndürmeye gidiyor. Senin araba orada. Ne olacak şimdi? Ateşi söndürmeye geç kaldı 5 dakika. Ev yandı, bitti, kül oldu. Bunun hesabını kim verecek? Buna kul hakkı denir kardeşim. Kul hakkı. Bak, hayırlı iş şerli oldu. Zenginsin. Paran var. İçki içmiyordun. Paran çok olduğu için artık içkiye başladın. Hayır mı oldu o zenginlik, şer mi oldu? Allah seni hayırla imtihan etti. Allah'ın istediği ölçüde yaşamadığın için, onun kurallarına uymadığın için bak şerre döndürdün. Şerre döndürdün. Keyfine düşkün bir adam oldun. Pro içmeye başladın, pro. Sigara da kesmiyor artık, sigara. Ben zengin bir adamım, pro içerim diyorsun. Sigara kaç lira? 10 lira. Pro kaç lira? 80 lira. Vay be! Ne kadar egosuna düşkün bir adam oldun sen Müslüman. Sana ne oldu Müslüman? Müslümanlar sigara müptelası oldu. Sigaraya karşı büyük bir sevdası oldu. Sigaranın üzerindeki o resimler bile Müslümana engellemeye yeterli gelmiyor artık. Şimdi resimler koymuşlar. Ölümcüldür. Ölümcül. Bizim birader girdi bir gün sigara almaya bakkala. Tak, adam attı sigarayı önüne. Orada bir resim. Kadın şöyle dönmüş. Kocası böyle dönmüş. İkisi yatakta yatıyor. Altında bir yazı. Sigara içersen çocuğun olmaz. Birader şöyle dedi. Kardeşim bunu al, bana öbür resimden ver. Senin şunu demen gerekmiyor mu? Kardeşim bu sigara zararlı ya. Ben bunu bıraktım ya. Demen gerekmiyor mu? Bak dediğine bak. Öbür resimde ciğerler simsiyah olmuş. Altında yazıyor. Sigara nefes alışverişinizi bitirir. Ciğerleriniz ölür. Bu beni daha rahatlatıyor diyor. Öbürsü çok sıkıntı veriyor diyor. Oğlum sigara bu. Aynı şey bu. Sigara sigaradır. Derviş kardeşlerden bir tane sigarayı bırakmış elhamdülillah. Bir kardeşin duasını almış belki. Sigarayı bırakmış. Yine bu nasihatçılar. Ben bu Arnavutlara sallıyorum. Sakın bana gücenmeyin. Sakın. Çünkü çok cahil var etrafımda. Düzeltmem lazım. Düzeltmem lazım. Çok cahil var. Bak nasihata bak. Ya sen niye sigarayı bıraktın ya? Sigara bir kültür göstergesidir. Yuh! Şiş! Kültür göstergesiymiş. Duman tutturmak kültür göstergesi. Allah bunlara hidayet nasip etsin ya. Amin. Ya bunun neresi kültür kardeşim? Sen böyle iş... Ne yapıyorsun sen ya? Her şey ufaktan başlar. Bak bugün sigarayla başlıyorsun. Ondan bir şey olmaz diyorsun. 40-50 senede zararı anca çıkar diyorsun. Sonra adam getiriyor 3 liraya 5 liraya bonsai, Jamaika bilmem ne saçma sapan isimler. Uyuşturucu 5 lira. Bir içiyor uyuşturucuyu 2 saat havada uçuyor. Kimse kimseyi tanımıyor. Şimdi polisler Türkiye'nin her tarafında baskın yapıyorlar. Uyuşturucu satılacağına. Neden? Fiyat 4 lira, 5 lira. Çok ucuz. O sigarayı alıyor, içini boşaltıyor, içine koyuyor uyuşturucu. Arkadaş ortamına bir gidiyor. Serseri arkadaşlar, namaz yok, zikir yok, ilim yok, sohbet yok. Ne yapalım? Birisi bir fikir atıyor ortaya. Ne fikri? Ne yapacağız? Kardeşler, elinde bir mal var. 5 lira. Hepsine birer tane dağıtıyor. Bir içiyorlar. 2 saat kimse kimseyi tanımıyor. Hepsi uçuyor. Hayatlar bitiyor. Hayatlar bitiyor. 2 yıl içinde kesin ölüm. Haberlerde gördüm. Kesin ölüm 2 sene içinde. Adamı kesin götürüyor. Her gün haberlerde bir tane genç ölüyor. 16 yaşında, 17 yaşında. Uyuşturucu. Bonzai. Bonzai. Nereden başlıyor bu? Sigaradan başlıyor. Adam sigara içmese, sigara içmeyen bir adama bu çok garip gelir, çok anormal gelir. Ben sigara içmeyen bir adamım, bunu nasıl içerim der. Ama sigara içen bir adama çok normal geliyor. Her şey ufaktan başlıyor. Kardeşim her şey ufaktan başlıyor. Allah Teala bu milleti kurtarsın. Amin. Tabi'in döneminin alimlerinden Vehb bin Münebbi Hazretleri var. Mübarek büyük ulemadır. Bir araya geliyorlar, diyorlar ki, efendim, La ilahe illallah cennetin anahtarı değil midir? Bak şimdi bu kurnaz bir sorudur. Bizim Arnavutların mantığı ta o zamanda var. Tabi'in döneminde de var. Şu anda Müslümanların çoğunun kafasında ne var? La ilahe illallah diyen cennete girer. Men gâle la ilahe illallah dehalel cenne. Hadis-i şerif budur. Sahih hadistir. Ama bu hadisin açılımı vardır, bir anlamı vardır. Bu hadisi anlamadan la ilahe illallah de kurtardım paçayı olur mu? Olmaz. Bak şimdi bu alime, bu tabi'in döneminin alimine diyorlar ki, efendim la ilahe illallah diyen cennete girer. Yeterli değil midir? Kurtulamaz mı? Bak, alim adam nasıl cevap veriyor. Evet, la ilahe illallah diyen cennetin anahtarını almış demektir. Ama her anahtarın dişleri vardır. La ilahe illallah anahtarının, o cennetin kapısının anahtarının 4 tane dişi vardır. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek. Hocam şehadet ne oldu? Şehadet la ilahe illallah zaten. Anahtar bu. Diğer 4'ü de bu anahtarın dişleridir. Bu anahtarın dişlerinden bir tanesi eksik olursa anahtar kapıyı açar mı? Hepinizin ev anahtarı var. Yarın bir deney yapın. Hocanız işin. İş yerinize gittiğiniz zaman E'yi alın. O törpü var ya, demir törpüsü E. Sırf hoca doğru mu söylüyor, yalan mı söylüyor, hadi bir çözelim diye E ile anahtarınızın dişlerinden bir tanesini törpüleyin. Benim ne kadar doğrucu bir adam olduğumu anlayacaksınız. Dişlerden bir tanesini törpüleyin, akşam eve gittiğinizde anahtarı sokun. Bakalım bu kapı açılıyor mu? Açılır mı? Açılmaz kardeşim, açılmaz. Dolayısıyla Müslümanım diyen bir adam, bu hadis-i şerifi yaşamak istiyorum ve cennete gitmek istiyorum diyen bir adam, 5 şartı yerine getirmek zorundadır. İmam Rabbani Hazretleri buyurdu, Kur'an'da ben devamlı ayet-i kerimeleri okurken, اِلَّا الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ Bir sürü ayette amilu salihat diyor. Salih amel işleyenler cennete gider diyor. Ben düşündüm diyor devamlı. Salih amel, salih amel. Nedir bu salih amel? Kalbime bir mana geldi ki salih amel İslam'ın 5 şartıdır. Bu 5 şartı yerine getiren cennetin anahtarını kapıya takmış olur. Kardeşler, Allah rızası için anahtarın dişlerini kırmayın. Anahtarın dişlerini törpülemeyin. Taviz vermeyin. Taviz vermeyin. İnancınızdan taviz vermeyin. Yahu hocam bir iş buldum. Patron namaza biraz soğuk bakıyor. Çalışmak da ibadettir. Namaz kılmıyorum ama bütün günüm ibadet. Böyle fetva var mı İslam'da? Yok. Ama günümüzde kendisini bu şekilde kandıran bir sürü adam var. Bize şikayet geliyor. Bize soru soruyor. Adam buna inandıktan sonra soru soruyor. Hocam ben namazlarımı kılmıyorum ama bak soruya bak. Ben namazlarımı kılmıyorum ama çok çalışıyorum. Günde 14 saat çalışıyorum. Bu da ibadet değil midir? Hayır. 5 vakit namazını kılmayan adam günde 20 saat çalışsa dünya için çalışmış sayılır. Allah için değil. Çünkü işimizden daha önce mecburi olduğumuz şey Allah'ın dini işinde çalışmaktır. Hadisle teyit edeyim. Allah'ın peygamberi aleyhisselam şöyle buyurdu. 5 vakit namazdan sonra çalışmak her Müslüman üzerine farzdır. Çalışmak, evimize helal nimet götürmek bize farz. Ama neyden sonra diyor peygamberim? 5 vakit namazdan sonra şu anahtarın dişlerini bir tamamla, sonra işine git. Çok çalış, çok kuvvetlen. Yahudiler bizi böyle ezemesin. Sen onlardan daha kuvvetli ol. Ama önce namaz. Bizim farkımız namazımızdır. Kafirlerle müminleri ayıran çizgi namazdır diyor Allah'ın Peygamberi Aleyhisselam. Kim namazı terk etti çizgiyi kaldırdı. Çizgiyi kaldırdı. Mezhep imamımız Ebu Hanife Hazretlerine soruyorlar. Efendim namaz kılmayan kafir midir? İmam ne diyor? Hayır. Ama kafirler namaz kılmaz. Söze bak. Hayır. İslam amellerinden bir tanesini terk edene kafir denmez. Ama kafirler namaz kılmaz. Sen bir kendine sor. Benim bir kafirle aramda ne fark var? Kur'an bize secde edenler ve rükû edenler diye hitap ediyor biz Müslümanlara. Bizim kafirlerle farkımız şudur. Onlar ibadetlerinde rükû ve secde yapmazlar. Ama biz Müslümanlar bütün ibadetlerimizde rükû ederiz, secde ederiz. Ve ilahımızdan başka kimseye eğilmeyiz. Bizim farkımız budur. İşte bunlar İslam'da cennete girmek için gereken anahtarın dişleridir. Kardeşler, şeytanın törpülemesine, şeytanın bu dişleri kırmasına Allah rızası için izin vermeyin. Kardeşler, bizim ilahımızın isimleri vardır. 99 esmasını Efendimiz Aleyhisselam anlatır. Ne buyuruyor hadis-i şerifinde? Allah'ın 99 ismini ezbere bileni cehennem ateşi yakmaz. Bu esmalarından bazıları devamlı olarak tecelli eder. Yeryüzüne Allah'ımızın isimleri tecelli eder. Bu tecellilerin bazılarını kullar alır, bazılarını reddeder. Kulların bazıları bir ayna mesabesindedir. Bazıları aynanın üstünü örter, perde koyar. Şimdi evinizde bir ayna olsa ama aynanın üstüne perde koymuş olsanız bu ayna karşısına geçtiğiniz zaman sizin suretinizi yansıtır mı? Üstünü kapatmışsın, perde koymuşsun. Yansıtır mı? Kendini görebilir misin bu aynada? Göremezsin. Ne yapacaksın? Perdeyi kaldıracaksın. Biz kullar Allah'ın tecellileri bizde yansısın diye ne yapacağız? Perdemizi kaldıracağız. Perde nefis demektir. Perde şehvet demektir. Perde şeytan demektir. Bu perdeyi kaldırdığın zaman Allah'ın esmasına ayna olursun. Sen de tecelli etmeye başlar. Örnek hocam. Hemen örnek getiriyorum. Rabbimizin bir ismi Rezzak'tır. Rezzak. Ne demektir? Dünyadaki her yeri rızıklandıran demektir. Rızıklandıran. Hiçbir hayvan yoktur ki Allah onun rızkını o kitaba yazmış olmasın. O kitaba ümmül kitap der Kur'an. Levh-i mahfuz. Bütün hayvanların rızkını o kitaba yazmıştır. Hayvanların rızkını yazan insanın rızkını boş mu bırakır? Taşı kırıyorlar ve içinden bir karınca çıkıyor. Burada şu soru sorulması lazım gelmez mi? Bu karınca hiçbir yerden açık delik olmayan bu taşın içinde nereden doyuyor? İnsan bunu sorar. Karıncaya açığı olmayan taşın içinde rızkını veren Allah İnsanoğluna da rızkını veriyor. Ancak bu rızkı verirken, tecelli yansıtırken kuldan bazı şeyler bekliyor. Nedir o? Çalışmak. Çalışmak, bizim çalışmamız gerekiyor. Müslüman kafirden daha çok çalışır. Bu çalışmayı yaptığımız zaman ne yapmış oluyoruz biz? Üstümüzdeki perdeyi kaldırıyoruz. Ve Allah'ın Rezzak ismi şerifi bize tecelli ediyor. Ve bizi rızıklandırıyor. Evinizde oturun. Bak şimdi perdeli adam nasıldır? Geçen bir esnaf arkadaşımız ziyaret etmiş. Bir çakma Müslüman. Abi para. Taş gibi adam, 25 yaşında, tay gibi çocuk. Abi bana para verir misin? Niye kardeşim? İşte param yok. Sigara alacağım. Bir, çalışmıyor. İki, sağlam. Üç, para istiyor, sigara için para istiyor. Bu kafayı yemiş bu. Dengesiz bu. Allah böyle bir kulu istemiyor. Bu kula perdeli kul denir. Rezzak ismi şerife bu kulda tecelli etmez. Neden? Evinde oturuyor, çalışmıyor. Sigara ihtiyacı olduğu zaman, ekmek ihtiyacı olduğu zaman gidiyor esnaflara. Dükkan dükkan dolanıyor. Ateş olduğunu bile bile dileniyor. Dileniyor. Bir de kurnaz dilenciyse Duha suresinin ayetlerini okuyor. Yetimi horlama. Allah Teala Hazretleri Duha suresinde Efendimiz Aleyhisselam'a söylüyor. Yetimi horlama. Bir dilenci sana geldiği zaman tersleme. Efendimiz'e buyuruyor. Şimdi dilenci uyanıksa bu ayetleri ezberliyor. Esnafın dükkana gittiği anda bu ayetleri okuyor ve böyle istiyor. Bu adam Allah'ın tecellilerini alamaz. Alamaz. Neden? Kapatmış kendisini. Bunun durumu neye benziyor? Evin içinde oturmuş. Bütün evin pencerelerine, perdeleri kapatmış. Simsiyah her taraf. Ve şöyle diyor. Ya saat 12, gündüzün 12'si ama benim evime güneş girmiyor. Benim evime güneş girmiyor. Demek ki güneş diye bir şey yok. Bu demektir kardeşim. Aç perdeni. Kaldır perdeni. Allah'ın Rezzak ismi tecelli etsin sende. Bir çiftçi düşünün. Tarlası var. Tohumu var. Ama ekmiyor. Sonra biçme zamanı geliyor. Bütün çiftçi esnaf arkadaşları biçmeyi yapıyor. Mahsulü biçiyorlar. Bu bakıyor ya bende niye bitmedi? Niye mahsul bitmedi? Yahu ekmedin ki. Rezzak ismi şerifi sen nasıl tecelli etsin? Ekmedin. Bu mahsulün bitmesi için çalışman lazım. Kardeşler, dünya ahiretin tarlasıdır buyuruyor benim efendim aleyhisselam. Ahiretin tarlasıdır. Bu tarlaya bir şey ekersen ahirette cenneti alırsın. Ekmezsen bu çiftçi gibi kalırsın. Allah niye bende tecelli etmedi dersin. Niye Rezzak ismi bende tecelli etmiyor dersin. Kalırsın. Bir ismi ne Mevlam'ın? Eşşafi, şifa veren demektir. Hastasın, miden ağrıyor 3 gündür. Doktora gitmem diyorsun. Allah'ım bana yeter diyorsun. Ya olur mu? Bir de hocaya posta koyuyorsun. Hocam Kur'an diyor ki Allah bana yeter de korkma. Allah bana yeter de yeter. Ben bu ayete göre amel ediyorum. Doktora gitmem. Bu adama ne denir? Cahil Müslüman denir. Cahil. Şafi isminin sende tecelli etmesi için şifa verici işleri yerine getirmen lazım. Ortada bir ilim var. İlim dalı var. Nedir o? İlaç. İlaç. Tıp ilmi denilen bir ilim var. Bu da Allah'ın ilimlerinden bir ilimdir. Allah Teala bununla uğraşanlara bu ilmi vermiştir. Bunlar ilaç üretiyorlar. Doktorlar var. Bu doktorlar hastalıkları teşhis ediyorlar. Hastalıkların tedavi olması için, hastalığının geçmesi için sana bazı ilaçlar veriyorlar. Sen ne diyorsun? Benim ne doktora ihtiyacım var, ne ilaca ihtiyacım var. Allah bana yeter. Buna ahmak Müslüman denir. Şafi ismi şerifi bu perdeli adamla tecelli etmez. Ne yapacak bu adam? Doktora gidecek. Doktor bey şikayetim bu. Bana bir akıl, bir tavsiye. Doktor da diyecek ki kardeşim şu perdeni bir kaldır. Şu yazdığım reçeteyi al, eczaneye götür. Aldığın ilaçları bir hafta kullan, kontrole gel. İnşallah geçecek. Buna ne denir? Ben Allah'ın Şafi ismi şerifinin hastalıklı olan bu bedeninde tecelli etmesini istiyorum. Allah'ım sen bana tecelli ettir. İşlerin düzgün gitmiyor. Elini attığın kuruyor. Başvuruların bir türlü tutmuyor. Ne yapacaksın? Evinin 4 köşesine geçeceksin ve Allah'ın Rezzak ismi şerifini zikredeceksin. Ya Rezzak, Ya Rezzak, ey rızıklandıran, rızıklandır beni diyeceksin. Evin 4 köşesinde 100'er defa Ya Rezzak diyeceksin. Bunu dediğin zaman ne olur? Allah seni rızka boğar. Tecellinin sana ulaşması için bir şeyler yapman lazım kardeşim. Bunu anlatmak istiyorum. Bir misal daha vereyim Allah'ımın isimlerinden. El-Mumit, El-Mumit. Ne demektir bu? Öldüren. Allah'ın bir ismi öldürendir. Can alan demektir. Şimdi, bu isminin tecelli ettiği insanlar kim? Vakti gelip ölenler, kazada ölenler, savaşta ölenler. Savaşta ölenleri ele alalım. Karşı tarafta kafirler, bu tarafta Müslümanlar. Bedir'e gidelim. Bedir'de 313 tane Müslüman, karşı tarafta 1000 tane müşrik. Müslümanların tamamının kalbinde ve aklında ne var? Bunların tamamının ölmesini istiyoruz. Çünkü İslam'a, Allah'a, peygambere karşılar. Ölmesini istiyorsun ama istemek yeterli mi? Allah'ın can alıcı isminin tecelli etmesi için, bunların, bu kafirlerin canını alması için senin Müslüman olarak bir şeyler yapman gerekiyor. Ne yapman lazım? Savaşman gerekiyor. Savaşman gerekiyor. Bu kafirlere karşı savaştılar ve Allah Teala müşriklerin canlarını El-Mümit ismi şerifiyle aldı. Tecelli etti ve onları öldürdü. Geri kalanı kaçtılar gittiler. Savaşı kim kazandı? Müminler kazandı elhamdülillah. Perdeli değil bu Müslümanlar. Perdeyi kaldırdılar ve cihad ettiler. İsmin tecelli etmesi için çalıştılar. Biz Müslümanlar da Allah'a dayanırız, Allah'a güveniriz, tevekkül ederiz. Ancak önce eşeğimizi bağlarız. Ey Allah'ın Resulü dedi sahabi. Ey Allah'ın Resulü. Eşeği bağladıktan sonra mı Allah'a tevekkül edeyim? Bağlamadan mı Allah'a tevekkül edeyim? Allah'a tevekkül etmek demek onu vekil kılmak demektir. Ona teslim olmak demektir. Sultanım ne buyurdu? Aleyhissalatü vesselam. Önce eşeğini bağla, ondan sonra tevekkül et. Eşeği bağlamamış, ben Allah'a bıraktım diyor. Hiçbir şey olmaz diyor. Öyle iş olur mu? Öyle iş olur mu? Allah Teala bu Müslümanlara izan ve hidayet nasip etsin. Amin. Efendiler, Sultanım Aleyhisselam iki hadis-i şerifte müminleri tarif ediyor. Şu meseleyi de tarif edeyim, hem kalkalım inşallah. Bizi bir temsille anlatıyor. Müminler nasıl olmalı? Müminler birbirlerini sevmekte, birbirlerine acımakta ve birbirlerini korumakta bir vücut gibidirler. Bak, bizim ne temsilini anlatıyor? Vücut temsilini anlatıyor. Şimdi, vücudunun sol tarafına zarar gelme ihtimali varsa, sol tarafına zarar gelecek, karşı taraftan sopa darbesi geliyor. Şimdi, aklın şunu der mi? Ya sol kolum kopsa da olur. Sol kolum gelecek olan kılıç darbesiyle kopsa da olur. Sağ kolum bana yeter. Aklın bunu der mi? Yoksa şunu mu dersin? Bu kılıç darbesinden, bu sopa darbesinden korunmam lazım. Bu kolların ikisi de var lazım. Bu vücudun tamamını korumam lazım. Bunu mu dersin? Akıllı bir adam vücudunun tamamını korur. Bir kısmını bırakıp bir kısmını korumaz. Tamamını koruma peşindedir o. Dur sol bacağım kırılsın, sağ bacağım kırılmasın. Onunla şut atıyorum der mi Müslüman? Demez. İki bacağını da korur. Şimdi Efendimiz Aleyhisselam bizi temsille anlatıyor. Diyor ki, müminler bir vücut gibidir. Hepsi birbirini korur. Nasıl ki bütün azalar bir azayı korumak için çalışır, müminler de bir vücut gibidir. Fabrikada çalışıyorsun. Makinede, işi makineye doğru verirken parmağın sıkıştı. Bütün aklınla, ayaklarınla, bedeninle, kalbinle, her şeyinle parmağını o makineden çekmek için uğraşırsın. Hatta ne yaparsın? Kardeşler bana yardım edin. Yardıma gelin, parmağım sıkıştı. Bak, bütün bedeninle parmağı kurtarmakta çalışırken bir de etrafındaki insanları da seni kurtarması için davet edersin. Çağırırsın. Bu bedeninin bütün azalarına sahip bir mümin demektir. İslam'a tabi olmuş olan Müslümanlar bir vücut gibidir. Bütün azalar bizimdir. Hiçbir şeyimiz ayrı değildir. Hadis devam ediyor. Vücudun herhangi bir azası rahatsız olursa diğer azaları da bu yüzden ateşlenir ve uykusuz kalır. Bak şimdi, şu temsile bak. Şu ilme bak ya. Şimdi aranızdan birisi şunu diyebilir mi? Hocam, iki dişim de tamamen çürümüş, beynim zonkluyor ama olsun, ben yine rahat rahat uyuyorum. Beynim zonklasa da ayaklarım sağlamdır. Der mi? Akıllı bir adam bunu söyler mi? Söylemez. Çünkü dişleri ağrıyan bir adam gece uyuyamaz. Gece, bütün gece uyuyamaz. Her saniye kafasından bir tokmak sesi gelir. Bum, bum. Diş ağrısı çok beter bir ağrıdır. Canından can gider. Allah kimseye göstermesin. Bedenin herhangi bir yerinde bir hastalık varsa sıkıntıyı bütün beden çeker. Diş kardeş, sen orada istediğin kadar ağrı, istediğin kadar sızla, problem değil. Ben rahatım diyemezsin. Bu dişi bir an evvel iyileştirmen lazım. Biz Müslümanlar dünyada parça parçayız. Dünyanın birçok ülkesindeki Müslümanlar İslam'ı zayıf olarak yaşadıkları için esir konumundalar. Aşağılanıyorlar. Burunları yerde sürtünüyor. Söz hakları yok. Kafirler her yerde bizden üstün. Birkaç Müslüman ülkesi hariç diğerlerinin tamamı emir altında. Kafalar tutulmuş. Oyuncak gibi oynuyorlar. İstedikleri emri veriyorlar ve istediklerini yaptırıyorlar. Burada sıkıntılı olan nokta şu. hadis-i şerifi yaşamayan Müslümanlar. Bu hadis-i şerifi anlamayan Müslümanlar şöyle diyor. Ya Suriye'yi Suriye'ye bırak. Irak'ı Irak'a bırak. Doğu Türkistan'ı oraya bırak, Çin'e bırak. Bize ne ya? Biz kendimize bakalım. Buna sakat Müslüman denir. Buna Efendimiz Aleyhisselam'ı anlamamış Müslüman denir. Çünkü Efendimiz Aleyhisselam diyor ki, bedenin bir tarafı hasta olursa, bir tarafı ateşlenirse buna humma denir. Bütün beden ateşlenir. Bütün beden hastadır. Dünyanın her tarafında Müslümanlar yakılıyor, öldürülüyor, eziliyor. Sende bir rahatsızlık yok mu? Senin kalbinde bir sızlama yok mu? Bir sıkıntı yok mu? Vallahi senin kalbinde bir sıkıntı yoksa sende büyük problem var. Hadisle teyit edeyim. Efendimiz Aleyhisselam şöyle buyurdu. Doğuda bir Müslümanın ayağına diken batsa, batıdaki Müslüman bu acıyı hissetmiyorsa imanı kamil değildir. Ey Allah'ın Resulü, ne diken batması, neler batırıyorlar doğudaki Müslümanlara. Bugün doğudaki Müslümanlara neler batırıyorlar? Ne işkenceler, ne sıkıntılar. Ama bizde hiçbir sızı yoksa burada problem var demektir. Onlar bizi bağlamaz, biz kendi ekmeğimize bakalım, kendi işimize, kendi rahatımıza bakalım. Diyemezsin. Eğer Müslümansan Allah seni ezelde kardeş yaptı. اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ ayeti bize anlatıyor. Müminler ancak kardeştirler. Allah bize kardeş diyor, sen diyorsun ki ben kardeşimi takmam. Kardeşim ölsün. Evindeki kardeşin aç kalsa. Bak, altlı üstlü oturuyorsun kardeşinle. Aşağıda kardeşin elektrik faturalarını ödememiş. Doğalgazı ödememiş, kış vakti aç. Bir ilaç açıkta. Isınamıyor. Sen üst tarafta işin gücün tıkırında, keyfin yerinde. Allah aşkına Müslüman, rahatsızlık hissetmez misin? Aynı anadan babadan olma kardeşin aşağıda aç ve donuyor. Kalbinde biraz merhamet varsa rahatsızlık hissetmez misin? Ama hocam bizim kasalarımız ayrı, bizim hesabımız ayrı. Ne olursa olsun bu kardeş, bu kan kardeşi, can kardeşi bu. Rahatsızlık hissetmez misin? Ey Müslüman, dünyadaki bütün Müslümanlar bizim için aynen bu, aynı anadan olma kardeş gibi kardeştir. Bir sıkıntısı varsa burada bir rahatsızlık olmak zorunda. Hiçbir bir şey yapamıyorsun. Dua edeceksin. Hiçbir bir şey yapamıyorsun. 3 kuruş göndereceksin. Onu da mı yapamıyorsun? Onların zarar görmesine vesile olan düşmanlarının para kazandığı nesneleri engelleyeceksin. Boykot yapacaksın. Boykot. En azından bunu yapacaksın. Allah'ın Resulü Aleyhisselam hadiste bize bunu tarif ediyor. Diğer hadiste ne buyuruyor? Bir mümin, bir müminin diğer mümin kardeşlerine karşı ilgisi birbirini bağlayıp destekleyen bir binanın taşları gibidir. İkisi de Buhari hadisidir. Bak, diğer hadiste bizi bedenin azalarına benzetmişti. Bu hadiste neye benzetiyor? Bir binanın taşları gibidir. Tuğlaları gibidir. Temsille anlatayım. Bak şimdi, bu mekanımızı tuğlalar kapatmış. Şurada da tuğlalar var, üstüne sıva çekilmiş. Üstüne boya yapılmış. O yüzden tuğlaları göremiyoruz. Şimdi şuradan tuğlalardan bir tanesi olmasa, bir tane tuğla eksik. Dışarıdan içerisi görülüyor, içeriden dışarısı görülüyor. Burada bir eksiklik hisseder miyiz? Buradaki kardeşler birbiriyle konuşmaz mı? Ya kardeşim burayı kapatalım ya, ayıp ya. Millet dışarıdan bizi görüyor. Kışın soğuk giriyor. Dışarıdan sesler içeriye giriyor. Bu tuğlayı kapatmamız lazım, bu açıyı kapatmamız lazım. Der misin, demez misin? Dersin. Bu mekanda bir eksiklik var, açıklık var. Dersin. Müminler bir binanın tuğlaları gibidir. Bir açıklık varsa, oradaki bir tuğla eksilmişse, herhangi bir kafir bir Müslümanı öldürmüşse tuğla eksildi demektir. O açıyı kapatacaksın. Ona izin vermeyeceksin. O tuğlayı oradan çıkartan adamın gırtlağına sarılacaksın. Müminsen bunu yapacaksın. Ama kalbinde iman varsa, ben müminlere konuşuyorum. Kalbinde iman yoksa bize ne ya dersin. Onların sıkıntıları onları giderir dersin. Sizin problemleriniz bizi ilgilendirmez dersin. Senin imanında büyük sıkıntı var. Bırak kamil imanı. Senin imanında büyük sıkıntı var. Bunun anlamı budur kardeşim. Bütün kardeşler bu son sıkıntılı dönemlerde bize hep şunu soruyor. Hocam, Allah Teala bu Yahudi'ye, bu en sevmediği kavme, bu İslam'ın en büyük düşmanı olan kavme, Allah Kur'an'da iki kavimden bahseder ki İslam'a o ikisinden daha düşman yoktur. Bir, müşrikler, puta tapanlar. İki, Yahudiler. Bunlardan daha düşman olan yoktur İslam'a. Allah Teala peygamberlerini kesen bu kavme neden izin veriyor? Bu tarafta silahsız insanlar var. Bu tarafta tankı, topu, tüfeği, roketi olan bir zalim kavim var. Yahudiler, İsrail. Allah neden izin veriyor? Kardeşler, birçoğu şu anda mesajlarla bize bu suali soruyor. Neden izin veriyor? Kardeşler, Allah Teala zikrettiğim ayette şerle de imtihan ederiz diyor, hayırla da imtihan ederiz diyor. Müminin kalbi burada ne demek? Ne demesi gerekiyor? Allah'ım, bu senin bizi şerle imtihanındır. Biz muhakkak bazı şeyleri eksik yaptık ve bu kafirler bize üstün geldi. Biz bazı şeyleri doğru yaptığımız zaman bütün dünyaya hakim olduk. Örnek sahabe dönemi, örnek Osmanlı dönemi. Dünyaya hakim olduk. Çünkü bazı şeyleri doğru yaptık. İslam'ı doğru yaşadık ve doğru anlattık. Ne zaman ki İslam'da zayıfladık, kafirler bize üstün geldi. Sen bize yardımını çektin. Ve burnumuz yerde sürtünüyor. Allah'ın her işinde bir hikmet vardır. Onun hikmetinden sual olunmaz. Bu da Müslümanlara vermiş olduğu bir sıkıntı imtihanıdır. Bir şer imtihanıdır. Bu Müslüman kardeşlerimiz bu şer imtihanından inşallah alınların akıyla çıkacaklar. Bizim yardımlarımızla, bizim dualarımızla, bizim desteğimizle, bizim en azından kelami desteğimizle, biz bundan razı değiliz kardeşim dememizle, siz teröristiniz dememizle, siz çocuk katilisiniz, peygamber katilisiniz dememizle buradan alınların akıyla çıkacaklar. Destekçilerin ne olduğunu bilecekler en azından. Huzurlu olacaklar. Bilecekler ki Osmanlı'nın torunları bizim yanımızda. Osmanlı'nın evlatları bizimle beraber. Bunu bilecekler. Bunu bilmek onları rahatlatacak. Efendiler, bu suale şöyle bir sualle cevap verebilirim. Allah bu Yahudilere Müslümanları kesmesi noktasında neden izin veriyor? Kontra soru sorayım. Allah Hitler denilen o zalime 6 milyon Yahudi'yi öldürürken, sabun yaparken, parçalarken, işkence yaparken neden izin verdi? Burada çok büyük bir zulüm var. Orada da büyük bir zulüm var. Niye Allah izin verdi? Allah müsaade etmezse şerle imtihan olmaz. Hitler bu adamlara bu azabı yapamazdı. Allah izin verdi. Bir zalime musallat etti Allah Teala. Niye izin verdi? Allah o kavmi de şerle imtihan etti. Belki uyanırlar, akıllanırlar. Bir şeyleri yanlış yaptık. Tövbe etmemiz lazım, Allah'a dönmemiz lazım. Derler belki. Dedi ve o kavmi sınav etti. Bir sual daha sorayım size. Bu Yahudiler var ya, bu Allah'ın lanet ettiği kavim. 300 tane peygamberi kesti bir günde. 300 peygamber. Sorum şu. Allah Teala, Mevlamızın dünyada en sevdiği varlıklar peygamberlerdir. Peygamberlerinden daha çok kimseyi sevmemiştir. Allah Teala peygamberlerinin gözü önünde kesilmesine neden izin verdi? İstese izin vermeyebilir miydi? Yapabilirdi. Bu onun için çok kolay. Efendimiz Aleyhisselam'ı öldürmek için kaç defa girişim oldu? Kaç suikast atlattı peygamberimiz? İzin vermedi. Seni ben koruyacağım dedi. Korkma dedi. Efendimiz Aleyhisselam'ın nöbetçileri vardı. Canını koruyorlar. Muhafızlar. Bu ayet-i kerime geldi. Efendimiz Aleyhisselam dedi ki artık beni korumanıza gerek yoktur. Evinize gidebilirsiniz. Allah beni koruyacağını bana vaat etti. Öldürülmeyeceği kesinleşti. Demek ki Allah Teala dileseydi Yahudilerin o 300 tane peygamberi kesmesine izin vermeyebilir miydi? Vermeyebilirdi. Ama Allah izin verdi. Bu şerre Allah izin verdi. O peygamberleri imtihan etti. Yahudi kavmini de imtihan etti. Hırsınız, öfkeniz, bu peygamberlere karşı düşmanlığınız ne ölçüde olursa olsun sabretmek zorundaydınız. Ve peygamberlerime tabi olmak zorundaydınız. Siz bu imtihanı kaybettiniz ve lanetlendiniz. Bu bir sınavdır. Bugün sınav Müslümanların başındadır. Allah bize başarıyla atlatmayı nasip etsin. Amin. Amin ya mu'in. والحمد لله رب العالمين. الفاتحه.